wiesz, i gadałem ostatnio z takim jednym ziomem, kurwa, w sumie... A, kurde, myślałem, że wiesz, że coś konkretnego się daje, ma to w sumie taka lipa, kurwa. Co? Tam, wiesz, nic specjalnego, no. Gdzie masz? O! Mirek! Michał. Mirek, no, nie masz piąteczka. Ja pierdolę. No, słuchaj, co słuchaj tutaj, bo teraz tak podbiegłem na chwileczkę z ekipą, jest ten Leksuszki, podjechaliśmy teraz. No, no. Ładnie, widzę, powodzi ci się, tak? No, powodzi się całkiem nieźle, w zeszłym tygodniu właśnie ze Stanów wróciłem. No. Raz, powiem ci tak, firma, dwa, kontakty, trzy, robimy pieniążki po prostu no, tutaj. No, to ładnie, w tym kraju. Ale to sam tak to tutaj biznes, czy masz jakiś... Proszę ciebie, ja w spółki nie wchodzę, nie wbijam się w takie sprawy, słuchaj. Druga kwestia, słyszałem, że jesteś zainteresowany, chciałeś jakiś rap nagrać, wiem, że się tym interesujesz. Nagrywam, chcę ci pomóc trochę teraz. No, wszystkie tutaj, wiesz, jakieś dobre propozycje możemy ciebie potraktować. Tak jak mówiłem, kontakty i robimy pieniążki. Kontakty mam, pieniążki też mam, możemy zainwestować bez żadnego problemu. Słuchaj, odbijam teraz, czułko na rapa, papa. To weźmy do jakąś to jest kontakt do siebie, czy coś, słuchaj, nie? Daję ci wizytóweczkę proste, troszeczkę jestem tu podchmielony, rozumiem, dobra, bo to zakrapiana imprezka, spoko, no. Spoko, no dobra, także dobra. Trzymaj się, słuchaj. Trzymaj i się. Będziemy wydawać wszystko, zrobimy, kurwa, pięknie, będą gazetki, będą zdjęcia, będzie wszystko, kurwa. Dobra. To ci załatwiam od razu. No, to w takim razie trzymaj się i trzeba iść do przodu cały czas. Dokładnie, no. Na razie. Cześć. Trzymaj się. Nara. Cześć. Ja przecież za ziom. Dobra, chcesz browar? Dobra. Dwa piwa, proszę.